Ганне ніяк не ўдавалася пабачыцца з Васілём. Некалькі разоў праходзіла яна па загуменні паўз яго селішча, чакала, але яго не было. Не было Васіля і на тых вячорках, куды хадзіла яна з кудзеляю. Як надзеі на радасць узарадавалася Ганна чуцці, што прыехала кіно. Кіно было ўжо ў куранях два разы, але першы раз Ганна даношвала дзіця перад родамі, а другі малое было на руках. Толькі з людскіх гаворак ведала яна, якое гэта дзіва — кіно. Вельмі вялікая ахвота была некалі пасля тых людскіх гаворак пабачыць кіно, але цяпер кіно прывабіла Ганну не так само сабою, як тым, што на яго сыдзецца многа людзей, а жыла, нецярпліва забруілася надзея, будзе, мабыць, і Васіль, хоць бы здалёк пабачыць, вачыма перамовіцца. Яўхім яшчэ пад вечар падаўся кудысьці. Можна не баяцца, што прычэпіцца, затрымаць захоча. Ледь накарміла жывёлу, хапаючыся, каб хоць не вярнуўся ні ў час, апранула каптан і стрыманай хадою ступіла на ганак. Выткнуўся бы знарок, стары, прасіпеў нядобра. — Куды я то? — От пайду пагляджу, як адмахнулася ад яго. Чула спіною, што глядзіць услед, але не азірнулася, ішла цвёрда, упэўнена. Кіно павінны былі паказваць у Пракопавай хаце, адной з большых куранёўскіх хат. На Гразкай вуліцы каля хаты на двары ў поцемках і ў белым аж рэзала вочы святле, што ішло з вокон, тоўпіліся, варушыліся, здалося ўсе курані. Амаль адразу яе ўзрадавана гукнулі, яна зірнулася, ёй усміхаўся Сцяпан. — Хадзем разам, — сказаў ён весела. — Можна разам, — не ўзрадавалася яна. — За мной ідзі. Было многа не толькі моладзі, але і старых, асабліва мужчын. У двары прыйшлося проста прабірацца між чародак людзей. Сярод дарослых усюды шнырылі малыя, гула гамонкаў, скідваўся смех, вясёлыя воклічы. Як на вяселлі якім, ці ў царкве на вялікі дзень, — падумала Ганна таксама, поўнічыся весялосцю. — О, тут є такая машынка, якая ток электрычны дае, — цешыўся, казаў Сцяпан. — Круціць яе трэба, чтоб электрычнасць дала. Ён засмяяўся. — Глядзі, сколькі ахвотнікаў пакруціць, а папасць у кіно бясплатно. Калі Сцяпан і Ганна ўціснуліся ў сенцы, яна аж радасна прыжмурылася. Да таго ж светла, такой яснасці і ў дзень у сенцах не бывае. Зірнула з павагай на лямпачку, што зырчала над расчыненымі дзвярыма ў хату. Ужо затым заўважыла яна поблізу ў сенцах дзіўную машыну з кругамі ўгары, пра якую Сцяпан сказаў, што гэта і ёсць кінаапарат. Галоўны апарат, які паказуе ўсё. Усё ідзе адсюль, ад гэтага апарата. Яго дасведчанасць давала цяпер як бы перавагу, і ён трымаўся з Ганнай вальней, смялей, чым заўсёды, і не таіў шчасця. Яна ўпершыню бачыла яго вясёлым з тых дзён, як ён вярнуўся з няўдалых уцёкаў у камуну. Ганна ведала, што ён цяжка перажываў сваё выключэнне з камуны. Кулацкі сын ведала, што толькі слёзы яго маткі прымусілі яго зноў вярнуцца з непэўнага прыпынку, ужо ў Юравічах дадому. Яна здзівілася, калі ўбачыла ўпершыню, як ён пасталеў за які-небудзь месяц. Век маўклівы, унураны, нейкі нязнана важкі, павольны, штосьці ў ім нібы раптам згарэла, патухла, і вось дзіва зноў запалілася. Ён, аказваецца, мог быць і цяпер вясёлы, давольны. Каля апарата корпаўся штосьці папраўляючы, гладкі, здалося, вясёлы незнаёмы хлопец з русявымі, зачэсанымі назад валасамі. Тут жа быў і Андрэй Руды. Важна заглядваў туды, што і хлопец пытаўся ў яго. Каб увайсці ў хату, трэба было купіць білет, якія прадавалі на століку перад дзвярыма. Сцяпан толькі ўзяў квіткі, пазваў Ганну ў хату, калі побач раптам выпнуўся расчырванелы, з вачмі, што прасілі і малілі, Хведзька. «Я! І мяне!» Яго прапусцілі з імі. Хведзька ішоў, туліўся да Ганны, анямелы ад шчасця ад белага святла. Але праз хвіліну пасля таго, як Ганна і Сцяпан умасціліся на ўслоне, рудаватага Хведзька Чубка, як і не было побач, знік недзе сярод сваіх равеснікаў, што круціліся дурэлі на падлозе наперадзе, каля самага белага палатна. Ганна агледзелася. У хаце было ўжо багата людзей, трохі іх сядзела на ўслонах, на ложку, другія, большасць уладзіліся проста на падлозе, блізка, трохі ззаду гаманілі грыбкі і сарока. Далей, каля акна, у купцы дзяўчат тулілася Хадоська, Пракоп Лясун, як гаспадар, уладзіўся з выгодамі, на прыпеку, жонкай, са старэйшымі сынам і дачкою, малодшыя дурэлі пішчалі на печы. — Курыць не можна, — сказаў Міканор, як загад. — Чаму я то? — недавольна прамовіў ляснік Міця. — Загарэцца можа. Сцяпан усё з той жа пасмялеласцю, радасцю стаў адразу расказваць, як недзе за Прыпяццю запаліўся апарат ад адной іскрачкі. Хата згарэла ў момант, бы карабок запалак. Ганна ківала яму галавою, паказвала, што слухае, а сама была поўна адною думкаю — Васіля няма. Стараючыся не паказваць таго, яна нецярпліва лавіла галасы ў тым баку, дзе былі дзверы, адкуль уваходзілі, разы два не вытрымлівала, азіралася, глянуўшы апошні раз на дзверы, яна неспадзеўкі ўбачыла Яўхіма. Не ўседзеў дома, прыпёрся ўслед. Гэта было і як знак сваёй сілы, улады над ім, але ўцехі ні на міг не пачула яна. Ён не падаў знаку, што бачыць яе, сеў наводдаль з мужыкамі. Цяпер увага Ганны стала як бы дваіцца. Прыслухоўвалася, чакала Васіля, і разам з тым увесь час непрыхільна помніла, Яўхім тут. Ужо не Міканора, Пракоп з Прыпека грозна прагуркатаў, што курыць не можна. Але хтосьці з дзядзькоў усё ж потай курыў. Дым ад тытуню быў добра чуцён, між пахаў поту, лазы з лапцяў, балотнай гразі, старых світ, якія поўнілі хату. Сцяпан з папрокам загаварыў: «Да чаго ж несвядомыя ў нас людзі, як малыя!» Мусіць, за гэтай гаворкі Ганна не адразу заўважыла, калі ўвайшоў Васіль. Яна ўбачыла яго тады, як ён ужо стаў непадалёк са сваёю маняю, шукаючы на падлозе вольнага і зручнага месца. Ён Ганну тады яшчэ не бачыў, але Васіль, здаецца, пачуў на сабе яе позірк, няцямна азірнуўся. На момант іх вочы сустрэліся. І гэты момант так многа сказаў Ганне. Тое, што яна адкрыла, не ўсцешыла. Васіль адразу занепакоіўся нядобра, хутчэй адвярнуўся. У гэты час, асабліва чулая, яна зразумела ўсё. Не хоча і глядзець. Перадумаў. Кончано. У грудзях яе стала раптам тужліва, пуста. Перадумаў. Ну і нехай. Перадумаў. Паспрабавала супакоіць сябе яна. Канешне, павінен быў перадумаць. Жонка ў яго і малое, і сама яна, Ганна, хіба ж вольная? Яна хваліла як бы з палёгкай. І добра, што так. не вярэдзіць душу абы чаго. Аля туга не адыходзіла. Ганна чула, разумела, яшчэ адна ўцеха надзея яе прапала. У момант раптам не стала таго, чым цешылася, аб чым днямі і начамі трызніла, марыла, да чаго рвалася душою. З гэтым так цяжка было згадзіцца, што яна ухапілася зноў за мару сваю, не паверыла таму, што так добра ўбачыла. Не, не перадумаў. Я то так здалося толькі. Я то ён толькі перад людзьмі так. Кеб не плялі лішняго. Туга, трывога ўсё ж не ападалі. Ганна чула душою адно, адумаўся, адступіцца рашыў. Ёй зрабілася так прыкра. Быццам яна знарок сама сябе ашукала. Напляла, настроіла сабе, Бог ведае чаго, дурніца, сама напляла і сама паверыла. Яна зноў адчула сябе адзінокай, чужой, сярод чужых. Нявесела было цяпер слухаць бесклапотны са смехам гоман людзей, падумала горка. Трэба было перціся сюды, сядзела б лепей дома.